A klienci co robią? Oddają się beztrosce. Co tu? Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 31 maja, minęła 18. Serwis Trójki, Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Prawo łaski nie podlega żadnej kontroli, również wymiaru sprawiedliwości. To reakcja Kancelarii Prezydenta na rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego. Propozycje Komisji Europejskiej regulujące transport międzynarodowy krytykuje minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. W Lwowie skazano jednego z uczestników demonstracji osób podszywających się pod polską mniejszość. Prawo łaski jest prerogatywą prezydenta i nie podlega żadnej kontroli, również ze strony wymiaru sprawiedliwości. To reakcja Kancelarii Prezydenta na rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego, który uznał, że prezydent może ułaskawić jedynie osoby prawomocnie skazane. Sędziowie odpowiedzieli w ten sposób na pytanie prawne w sprawie dotyczącej byłego szefa CBA Mariusza Kamińskiego i jego współpracowników, którzy zostali ułaskawieni przez prezydenta, mimo że wyrok wobec nich nie był prawomocny. Rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński powiedział, że sprawa, którą rozpatrywał Sąd Najwyższy, pokazuje, jak pilna i konieczna jest zmiana konstytucji. Polska potrzebuje konstytucji, która będzie na tyle precyzyjna, że do interpretacji jednego jej zdania nie będzie potrzeba pracy kilku sędziów przez kilka miesięcy. Polska potrzebuje, krótko mówiąc, demokracji, a nie sędziokracji. Posłowie Platformy Obywatelskiej uważają, że prezydent Andrzej Duda nie miał prawa ułaskawiać Mariusza Kamińskiego i innych byłych szefów CBA przed zapadnięciem prawomocnych wyroków. Były minister sprawiedliwości Borys Budka z PO zarzucił prezydentowi łamanie konstytucji. To otwiera nową rzeczywistość, to otwiera konieczność osądzenia prawomocnie tych osób i to pokazuje, że niestety, ale ta narracja prezydenta Dudy o niełamaniu konstytucji mija się z prawdą. Po raz kolejny prezydent Rzeczpospolitej złamał polską konstytucję. W 2010 roku prokuratura w Rzeszowie oskarżyła Mariusza Kamińskiego i innych o przekroczenie uprawnień, nielegalne działania operacyjne CBA oraz podrabianie dokumentów i wyłudzenie poświadczenia nieprawdy. Propozycje Komisji Europejskiej regulujące transport międzynarodowy krytykuje minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Zgodnie z tymi propozycjami polski kierowca już po 3 dniach od przekroczenia granicy unijnego państwa miałby być objęty tamtejszymi przepisami o płacy minimalnej i delegowaniu pracowników. Na to będzie oznaczało wzrost kosztów i biuro. Biurokracji, mówił w Brukseli minister Adamczyk. Te propozycje uderzają w sektor transportu międzynarodowego. Polski transport międzynarodowy jest największym, najlepiej zorganizowanym w Europie i wiedzie prym, i to jest poza wszelką dyskusją, więc należy wręcz odbierać jako zabiegi protekcjonistyczne, które mają osłabić sektor transportu międzynarodowego nie tylko w Polsce, ale tutaj szczególnie. Przewoźnicy są oburzeni decyzją Komisji Europejskiej. To próba wyeliminowania polskich firm z europejskiego rynku, mówi Jan Buczek, szef Stowarzyszenia Przewoźników Międzynarodowych. Niektóre państwa Unii Europejskiej postanawiają zmienić reguły gry. Zasłaniają się oczywiście próbą uregulowania kwestii socjalnych, a tak de facto jest to wyraźnie próba wyeliminowania nas z tego rynku z wszelkiego rodzaju skutkami finansowymi, które są dla nas oczywiste. Przewoźnicy boją się, że z powodu wyższych kosztów pracy nasze ich firmy staną się mniej konkurencyjne i część z nich upadnie. Komisja Dyscyplinarna Uniwersytetu Collegium Medicum Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy zdecyduje o przyszłości zagranicznego studenta medycyny, który został zawieszony w prawach studenta za pobicie. Szwed urodzony w Afganistanie bił dziewczynę, ponieważ jak mówił, jako muzułmaninowi nie podobało mu się jej zachowanie. Tak mówi rzecznik dyscyplinarnej uczelni Bogusław Sygit. Został skierowany wniosek do komisji dyscyplinarnej. Tą sprawę musi rozpatrzyć, będzie rozprawa, będą przesłuchiwani na rozprawie świadkowie, on będzie wyjaśniał. No i komisja wyda orzeczenie. Co komisja może zrobić? Komisja ma 4 kary. Upomnienie nagana z ostrzeżeniem i wydalenie z uczelni. Komisja ma podjąć decyzję w czerwcu. Na 2 lata więzienia w zawieszeniu skazano we Lwowie jednego z uczestników demonstracji ludzi podszywających się pod polską mniejszość. Do incydentu doszło pod koniec marca. Zdaniem ukraińskich służb był on inspirowany przez Rosję. Według sądu mężczyzna, student historii Kijowskiego Uniwersytetu Szewczenki, organizował rejestrację foto i wideo we wsi Grzęda podczas blokady trasy Lwów-Rawa-Ruska. Miał też rozpowszechniać informacje o blokadzie w jednej z sieci społecznościowych. Działania skazanego miały zdaniem sądu charakter zamachu na integralność terytorialną Ukrainy. Mężczyzna już w śledztwie przyznał się do winy, dlatego złagodzono mu karę. Jest to pierwszy wyrok w sprawie akcji organizowanej przez rzekomą mniejszość polską. 29 marca ponad 100 osób podających się za

Ja dzwonię w sprawie malowania pasów w środku dnia. I powiem tak, bardzo dobrze, że malują w środku dnia, bo proszę sobie przypomnieć film Nie lubię poniedziałku. Czym tam się skończyło malowanie pasów po nocy? W nocy się śpi, a nie pracuje. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. W każdej sprawie. To była nasza płyta tygodnia w Gun Weeks in Spades. Dwa egzemplarze dla Państwa SMS-em. 71-335. SMS-em proszę przesyłać także propozycję słówka popołudniowego. Literki dzisiejsze to pawęcz i pusty klocek jeszcze do tego. P-A-W-E-C-Z. Czekamy dla dzieci, które wezmą udział w naszym konkursie, tak więc proszę jeszcze imię i wiek podawać. Mamy 3 zestawy skrabli dziecięcych, Scrabble Kids. Te zestawy trafią do kogoś za niecałe pół godziny. I te dzisiejsze skrable dla dzieci to nie wszystko. Zapraszamy do Trójki. Mamy dla Państwa jeszcze kilka zestawów i rozdamy je jutro. W porannej audycji zapraszamy do Trójki. Okazja jest szczególna, bo jutro Dzień Dziecka. Szczególną akcję organizują także koledzy z Radiowej Dwójki z okazji Dnia Dziecka. Jutro wielka aukcja charytatywna. Ze mną jest Paweł Siwek, kolega z Radiowej Dwójki. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie, witam słuchacze Trójki. Na co będziecie zbierać pieniądze i jak ta akcja, aukcja będzie wyglądała? Kultura Pomaga to jest akcja, która już po raz drugi pod tą nazwą odbywa się na naszej antenie. W tym roku wspieramy Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży i Dzieciom z Autyzmem Wspólny Świat z Białej Podlaskiej, które walczy o budowę pierwszego w Polsce Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem. Pomagamy im dlatego i ta budowa jest pilna z tego powodu przede wszystkim, że kończą się możliwości lokalowe tego stowarzyszenia. Dzieci z diagnozą autyzmu przybywa, a rodzice zdają sobie sprawę, że dzieci czy ta młodzież, która teraz tam chodzi na terapię i na zajęcia, za kilka lat to będą ludzie dorośli, którzy nadal będą potrzebowali pomocy. Dlatego chęć budowy tego centrum, tam będzie ośrodek diagnostyczno-terapeutyczny, przedszkole, będzie szkoła podstawowa, będzie szkoła, która przygotuje do pracy te osoby, które będą mogły wykonywać jakąś pracę. Będą mieszkania treningowe, które też będą uczyły dorosłości osoby z autyzmem. A dla tych podopiecznych, którzy będą potrzebowali wsparcia do końca życia, będzie zbudowany dom pomocy społecznej. A więc jedyne takie miejsce w Polsce, które zapewni pomoc od najmłodszych do najstarszych, niezależnie od wieku, w jednym miejscu. Co, jak i o której? 1 czerwca o godzinie 16:00 audycja specjalna w Dwójce. Przez 3 godziny można będzie licytować 15 wspaniałych przedmiotów. Wymienię tylko kilka, a więc obraz Edwarda Dwornika. Kartka wyklejanka Wisławy Szymborskiej, przygotowana przez nią w 75 roku. Jubileuszowy zestaw filmów Andrzeja Wajdy, komplet wybitnie kolekcjonerski podarowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Obrazy Andrzeja Strumiły, Franciszka Maśluszczaka, Dariusza Twardocha. A dla tych wszystkich, którzy na przykład będą chcieli wybrać się na pyszną kolację, zaproszenie do restauracji Piotra Adamczyka. Paweł Siwek, Radiowa Dwójka, dziękuję bardzo. Powodzenia. Bardzo serdecznie dziękujemy. Można wspierać także stowarzyszenie, wykupując wirtualne cegiełki na stronie wspólnyświat.org. A ta licytacja to jest kulminacja naszej akcji, ale nie finał i nie koniec, ponieważ przygotowaliśmy jeszcze niespodzianki, a więc będzie można pomagać na wiele, naprawdę wiele sposobów. Reportaż w Trójce. To jutro, a teraz u nas reportaż. Kraków, kamienica przy Rynku Głównym. Na pierwszym piętrze mieści się antykwariat rodziny Sosenków. Kolekcjonowanie starych przedmiotów stało się pasją i zawodem rodziców i trójki ich dzieci. Zawód kolekcjoner. To reportaż Grażyny Wielowiejskiej. Chciałem zawsze jakieś przygody przeżywać. Imponowało mi to, że moi rodzice mają bardzo dużą wiedzę, że znajomi moich rodziców też są tacy mądrzy. I myślałem sobie, jak ja będę się uczył w tak słabym tempie jak w szkole, no to ja nigdy takiej wiedzy nie osiągnę. Uciekałem ze szkoły na wagary i zamiast bumelować, to brałem najmądrzejsze książki, czytałem i zapamiętywałem. Starałem się robić wszystko. Założyłem zespół muzyczny i uprawiałem sport, i to w 4 różnych dyscyplinach. Zostałem wicemistrzem Polski w badmintonie, ale ciągnęła mnie też przyroda. Ja jako taki dzieciak jeszcze z drugiej, trzeciej klasy szkoły podstawowej robiłem zielniki, tylko martwiłem się, czemu to jest takie wszystko mokre i nie wiadomo, czy to będzie takie ładne, jak wyschnie. No nie zawsze było takie ładne. Wydawało się, że ja nie będę miał jakiegoś takiego stałego zawodu. Dla mnie ważne było, żeby mieć pewną swobodę, żeby mieć czas w pewien sposób nielimitowany. Monotonia mnie chyba by zabiła. Tu tutaj antyki opowiadają historię, my tą historię musimy jeszcze jakoś uzupełniać. Widzę, jak chętnie ludzie słuchają opowieści o przedmiotach. Taka sytuacja czasem się wywiązuje, że wychodząc mówią, wie pan, zanim tutaj przyszliśmy, to nam się wydawało, że mamy takie zwykłe przedmioty. Teraz wiemy, że one są niezwykłe i wiemy coś więcej o nich. Bożenko, podejdziesz, pokażesz filiżankę. Jaka specjalna? Tak. Jaka niesamowita. Od tego dźwięku ona jest nazwana tremblez, czyli filiżanka dla tych osób, którym się ręce częsą. Ma specjalny na talerzyku zamontowany jak gdyby koszyczek. I w ten koszyczek wstawia się filiżankę, że gdyby się chciała przewrócić, to nie spadnie przez tą właśnie ciekawą budowę. To jest z końca XVIII, początku XIX wieku z manufaktury berlińskiej. Kolekcjonowanie zaczęło się od zabawek, to takie już dorosłe? Wcześniej to było i wyroby kowalskie, potem numizmatyka. W którymś momencie zostałem muzealnikiem, byłem kierownikiem Muzeum Czapskich, które jest specjalistycznym numizmatycznym muzeum, więc trzeba było zawiesić tą działalność numizmatyczną, dlatego że wchodziło się w pewną kolizję ze zbiorami muzealnymi. No i wtedy właśnie padło na zabawki, a potem na pocztówki, których mamy ponad 750 tysięcy. Zabawki dlatego, że zawsze mi się podobały, a po drugie, kiedy już byłem takim naprawdę bardzo zaawansowanym kolekcjonerem, moja znajoma wyprowadzała się za granicę i miała z wielu pokoleń zabawki. Wtedy zaczęło funkcjonować już Muzeum Zabawek w Kielcach. Zaproponowała do tego muzeum swoje zabawki. Wybrano jedną lalkę i ona powiedziała, nie, to nie, to albo wszystko, albo nic. No i zabawki opanowały nasz umysł, dom, no i finanse niestety też. Także nawet gdybyśmy dużo pieniędzy zarabiali, to i tak zawsze by ich brakło. Zabawek jest ponad 40 tysięcy, jest to kilkadziesiąt działów, w których one się mieszczą. Oczywiście wszystko, co się wiąże z lalkami i gospodarstwem lalkowym, łącznie z domami, sprzętami, ubiorami itd. Jest bardzo duży i ciekawy dział związany z komunikacją, więc zarówno lądowa, jak i morska i powietrzna. Zabawka jest szczególnym przedmiotem, który im bardziej kochany, tym bardziej zniszczony jest. Więc jak trafiają do kolekcji, to najpierw przechodzą przez szpital, są naprawiane, czyszczone i potem trzeba robić całą dokumentację, fotografować, mierzyć, opisywać, sprawdzać w katalogach, robić metkę specjalną na pudło, bo każda zabawka powinna mieć osobne pudło, ale zabawek jest 40 tysięcy, a zaledwie 1000 jest inwentaryzowanych, więc jeszcze te 39 tysięcy czeka. Takie kolekcje, jeżeli są w muzeach, to są obsługiwane przez wiele osób. My mamy tylko siły rodzinne, własne i ten czas jest dzielony tak na gramy prawie, że... Maresku, ma córka takie coś? Tam jest największym specjalistą od orłów polskich, od orłów czapkowych tak zwanych. Pyszczarka do piór. Do piór. Staszek dziupli. Słuchajcie, i to nie jest, Marek, rozbierany, bo to jak odkręcasz, to się rusza tylko ten. Jak oni to zamontowali? Ja myślę, że na wcisk. Aha. No bo tam albo jest potem taka... zgrzewali z lutem. Zostawię. Będziemy myśleć. Będziecie myśleć? Będziemy szukać do tego ptaszka. Także, Marecku, ja będę w przyszłym tygodniu. Dobra. No, ja. Do widzenia. Do widzenia. To, co przed chwilą się działo, to jest forma samopomocy kolekcjonerskiej. Jeden kolekcjoner wie, co drugi kolekcjoner zbiera i jeżeli wypatrzy jakiś przedmiot, no to przynosi, no ale za to my musimy znaleźć wtedy jakiegoś orzełka czapkowego. Przygotowujemy z innymi kolekcjonerami takie wielkie wydarzenie, 100 najwybitniejszych przedmiotów od 100 kolekcjonerów. Czyli każdy da jedną rzecz, ale ściśle związaną z legionami polskimi. No bo w przyszłym roku jest stulecie odzyskania niepodległości. 10 tysięcy pocztówek to jest już dużo, 100 tysięcy to jest masa, a tu mamy 750 tysięcy. To jest to jeden z największych, najpoważniejszych na świecie zbiorów. Wynalazek pocztówki przypada na drugą połowę XIX wieku, to jest 1869 rok. Ta odkryta korespondencja, która z początku była oprotestowana między innymi przez kobiety, bo sobie nie wyobrażały, jak to może być, żeby korespondencja była dostępna dla każdego. No jak, no listonosz przeczyta, sąsiadka przeczyta, no w ogóle sprawa niemożliwa. Ale one właśnie też najszybciej zobaczyły walory estetyczne pocztówki, bo pocztówki były coraz piękniejsze i od 1870, kiedy pierwsza ilustracja na pocztówkach się pojawiła, zaczęła ta pocztówka być kolekcjonowana i nie tylko kobiety, ale różni mniej i bardziej ważni panowie kolekcjonowali nawet papierze. Pocztówka ma ilustrację, pocztówka ma element filatelistyczny, czyli znaczek i stempel, i ma przede wszystkim adresata i nadawcę i treść. A na przykład jak opisywano lot pierwszego aeroplanu, czyli samolotu we Lwowie, począwszy od tych technicznych wszystkich historii, jak to tam człowiek biegł za samolotem, żeby trzymać ogon przy ziemi, żeby się samolot nie przewrócił. No i potem samolot bujał przez 5 minut, wylądował wspaniale. No i Anglik, który był pilotem, został porwany przez rozentuzjazmowany tłum na ręce, noszony okrzykami różnymi. Na koniec spito nieboraka miodem tak, że pogryzał radczyni kwiatki z kapelusza. W muzeum się poznali, mama nadzorowała remonty różnych oddziałów Muzeum Narodowego, no i tata wypaczył mamę taką właśnie skromną, bardzo młodą panienkę, no i się zakochał. Po miesiącu mi się mąż oświadczył, a po pół roku byliśmy już małżeństwem. 3 tygodnie temu było 40 lat. A tak, 40 lat. Żona kolekcjonuje to, co się nazywa szlachetnie grafiką dewocyjną, a normalnie to mówi się, że to są obrazki święte do książeczek do nabożeństwa. Tych obrazków jest też kilkadziesiąt tysięcy i są niezwykłe, zwłaszcza, że często obdarowujący pisze jakieś specjalne słowa otuchy, wsparcia, nadziei. Obrazki są przepiękne, obrazki są koronkowe, obrazki są naprasowywane jedwabiem kolorowym i ten jedwab, na przykład różowa sukienka Matki Boskiej, jest cały czas w takim pięknym różowym kolorze. Można się zakochać. Wieczne pióra, Magdalena Sosenko. Tak, moja siostra się wyspecjalizowała w wiecznych piórach, ale też w grafice artystycznej i w plakatach. Prowadzi swój sklep internetowy, grafiteria. Mieszka w Warszawie, przeprowadziła się za swoją miłością do Warszawy. A z kolei mój brat Wojtek jest fotografem artystycznym, wyspecjalizowanym w fotografii przedmiotów artystycznych, przedmiotów związanych ze sztuką, designem. Ma jakąś swoją dziedzinę? Tak, Wojtek jest fachowcem z dziedziny fotografii i techniki. Ma kolekcję aparatów fotograficznych. I fotografii historycznej, tak. No ja jestem łakoma na wiele rzeczy. Takim moim wspaniałym dorobkiem jest wystawa Zapach Luksusu, czyli to są flakony perfumowe pokazujące historię właśnie zapachu od prehistorii do pani Walewskiej. A drugą częścią tego działu związanego z akcesoriami mody jest dział właśnie akcesoriów mody, który jest jakby częściowo zrębem tej kolekcji rodzinnej, ponieważ tata przez lata kolekcjonował tkaniny, stroje, dodatki. Ja mu podebrałam część tej kolekcji, ale zaczęłam ją selekcjonować, układać, opracowywać, fotografować, inwentaryzować i robić wystawy, czyli tworzyć jakby scenariusze. Dzięki temu ta kolekcja zaczęła żyć. Jest to taka bardzo kobieca kolekcja i ja sama bardzo lubię modę. Moja córka, która ma 2 latka teraz, jak gdzieś się ubieram i szukuję, to jak mam otwartą szafkę, to potem jest w różnych kątach moja biżuteria, którą ona zakłada, a jak idzie spać, no to trzeba iść spać w koralach, bo prawdziwa dama nie może inaczej zasnąć. Robimy tutaj w antykwariacie różne lekcje dla dzieci w wieku przedszkolnym, to wtedy przychodzi taka grupa 30 bobasów w wieku 3-5 i zdejmują kurtki, potem trzeba je wysiusiać w połowie. Są bardzo grzeczne, bardzo są skupione. one zadają bardzo ciekawe pytania i widać, jak one po prostu pod impulsem zetknięcia się z jakimś właśnie zjawiskiem, przedmiotem, zaczynają myśleć i dostrzegają w ogóle jakieś nowe rzeczy, które naokoło nich są, jakieś właśnie zjawiska i zaczynają pytać. No i zawsze starajmy się im jakby uświadomić, że nie wszystko to, co one widzą naokoło siebie, to jest rzecz, która od zawsze jest naokoło nich, że pewne rzeczy mają swoją ewolucję, że dzieci 150 lat temu nigdy nie widziały ani misia, ani samolotu, ani kolejki, ani samochodu. Największym zaskoczeniem dla dzieci to jest na przykład pokazać im maszynę do pisania. Albo pokazać im żelazko. A telefon, to jak po prostu im się da telefon, żeby wykręciły numer, to w ogóle dzieci nie mają pojęcia, że to trzeba podnieść słuchawkę. Nasze działania to nie są tylko piękne, ciekawe przedmioty, ale to jest ta energia, którą my wkładamy, ponieważ my jesteśmy takim włącznikiem, takim faktorem, który przyciąga uwagę. Poprzez nas przechodzą emocje związane z tymi przedmiotami. Mamy grono takich wielbicieli. Przychodzą, żeby sobie pooglądać, bo do muzeum trzeba niestety bilet zapłacić, a tutaj przychodzą i za darmo sobie oglądają. Dotykają, można u nas dotykać rzeczy. Bardzo dużo studentów, naukowców, doktorantów, muzealników zwraca się do nas bardzo, bardzo często. Myślę, że mamy kilkanaście zapytań w tygodniu, a kilkadziesiąt w miesiącu, gdzie udostępniamy zdjęcia, odpowiadamy na maile, korespondujemy czasem przez miesiące w przypadku jakiejś kwestii dotyczącej ekspozycji. Pożyczamy czasem przedmioty na drobne wystawy, gdzie bierzemy udział jako jedni z wystawców. Jak córki pisały prace magisterskie, to właściwie w całości skorzystały ze zbiorów domowych, a jeżeli poszły do biblioteki, to tylko po to, żeby mieć ten punkt, że korzystały ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej czy z Kozłówki i tak dalej. Jak Norman Davies pisał książkę Od i do, czyli historia Polski pisana drogą pocztową, zwrócił się do mnie, żeby mu udostępnić trochę pocztówek, a ja uznałem, że jeżeli już mam mu coś przygotować, to ja mu przygotuję więcej. I przygotowałem kilka tysięcy egzemplarzy, z czego około 1000 zostało sfotografowanych do tej książki. I Norman Davies potem mówi tak, ale pan mi narobił, teraz muszę pisać książkę od nowa. Mojemu mężowi nie wolno już kupować książek. Kiedyś spotkał tutaj na rynku przed księgarnią Matras profesora Krawczuka. I profesor Krawczuk mówi, panie Marku, to chodźmy tutaj do księgarni, ja tu podpisuję książki. A mój mąż mówi, ale mnie nie wolno już książek kupować, mnie tylko wolno książki wąchać. A profesor Krawczuk mówi, to chodźmy, powąchamy razem. Założyliśmy fundację, która jest jakąś taką formą prawną bardziej niż takim organem, który nam zapewnia jakieś profity, w sensie czy to budżetowym, czy to otaczanie nas opieką. Staramy się jakieś budżety na pewno, bo to by nas w jakiś sposób też wzmocniło. Jak byłam młodą osobą, to wszyscy mówili, że małżeństwo nie powinno brać pracy do domu. Nam się to nie udało. Jak widać, przetrwaliśmy 40 lat i nie przeszkadza nam to. Uchodzimy z pracy do roboty, jak ja to nazywam. Ale wcale nam się to nie przykrzy i bardzo jesteśmy zadowoleni. Był to reportaż Grażyny Wielowiejskiej zatytułowany Zawód kolekcjoner. O swojej pasji opowiadali Bożena, Katarzyna i Marek Sosenko z Krakowa. Tu Trójka, minęła 18.30. Skrót wiadomości, Jolanta Pawlak. Do 90 osób wzrosła liczba ofiar śmiertelnych zamachu, do którego doszło w pilnie strzeżonej dzielnicy dyplomatycznej Kabulu. Między ambasadą Niemiec a posterunkiem Sił Bezpieczeństwa eksplodował samochód. Był to jeden z najkrwawszych ataków terrorystycznych w afgańskiej stolicy. Około 400 osób odniosło obrażenia. Zwłoki mężczyzny wyłowiono ze stawu w Zabrzu. Poszukiwania trwały od wczoraj. Szczegóły tej sprawy w serwisie Trójki za pół godziny. 1 czerwca wszystkie dzieci urodzone po 2001 roku pojadą pociągami PKP Intercity za darmo. Na zniżki mogą liczyć też opiekunowie. To prezent od przewoźnika dla najmłodszych z okazji Dnia Dziecka. Jak mówi Anna Zakrzewska z biura prasowego spółki promocji, obowiązuje we wszystkich pociągach, ale tylko w drugiej klasie. Express Intercity Premium, Express Intercity, Intercity oraz Twoich linii kolejowych. Anna Zakrzewska wskazuje, co trzeba zrobić, by skorzystać z bezpłatnego przejazdu. Wystarczy pobrać w kasie lub u konduktora bezpłatny bilet ze wskazaniem miejsca do siedzenia i zabrać ze sobą dokument stwierdzający wiek dziecka. Należy jednak pamiętać, że dodatkowy bilet na pociągi Pendolino można otrzymać wyłącznie w kasach biletowych przed rozpoczęciem podróży. Tego dnia opiekunowie dzieci mogą liczyć na 30% zniżkę. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Na to był skrót informacji na pełny serwis. W Trójce zapraszamy o 19:00. Się pogoda poprawiła, w nocy zachmurzenie umiarkowane i duże i tylko na północnym zachodzie i na południu możliwe niewielkie przelotne opady deszczu, może nawet bez opadów się obejdzie. Temperatura od 9 do 13 stopni. Jutro ma być pogodnie, jedynie w północno-wschodniej części kraju możliwe niewielkie przelotne, zanikające opady deszczu. Temperatura w ciągu dnia od 14 stopni na Mazurach do 19 w centrum i do 24 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiele przygód, jeden Wizer. Czy byłeś już w Nicei? Jeśli szukasz idealnego miejsca na wakacje, odkryj cudowne plaże i krystaliczną wodę lazurowego wybrzeża. Zarezerwuj lot na wizer.com. Obrazy Edwarda Dwurnika, profesora Andrzeja Strumiły, Dariusza Twardocha, a może wyklejanka Wisławy Szymborskiej? 1 czerwca na antenie radiowej Dwójki charytatywna licytacja dzieł sztuki i unikatowych przedmiotów. Całkowity dochód z aukcji zostanie przeznaczony na budowę Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem w Białej Podlaskiej, o które walczy Stowarzyszenie Wspólny Świat. Razem stwórzmy pierwsze w Polsce miejsce, które zapewni pełne wsparcie osobom autystycznym niezależnie od ich wieku. Szczegóły na stronie kulturapomaga.polskieradio.pl. Co jest najważniejsze we wspólnej podróży? Świadomość, że jest z tobą ktoś, do kogo masz pełne zaufanie. Kto zapewni ci bezpieczeństwo, komfort, poczucie pewności i tak jak ty, nie uznaje kompromisów. Volkswagen Polo. Teraz dostępny jak nigdy dotąd. W łatwym kredycie 50 na start. Polo. Zasługujesz na pewność. Szczegóły sprawdź w salonie. Volkswagen. Opcja promocja w Play. Sony Xperia X z aparatem, który gwarantuje ostre zdjęcia w ruchu i wyraźne selfie w każdym świetle, prezentował Tomasz Kamel. Teraz Sony Xperia X za złotówkę taniej o 698 zł. Szczegóły na play.pl. Play. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa za 26 minut, godzina 19. Arkadiusz Ekiert i Trójwymiar już przed nami. Dzień dobry, Arku. Dzień dobry, witam. Bardzo ciekawy temat dziś o tych opakowaniach, które sygnalizują, czy jedzenie w środku jest świeże, czy już może nie świeże. Kolorem, tak? Sygnalizują takie woreczki. Tak. To za chwilę, bo jeszcze pozwoli, że jeszcze zaproszenia rozdam na jutrzejszy koncert. Proszę cię bardzo. Zespół Snowman wystąpi jutro w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o 19. 1 czerwca w Dzień Dziecka o 19. Snowman. Darek Pieruk zapisuje na jutrzejszy koncert. 22 i 7 trójek. A teraz już Trójwymiar. Partnerem audycji jest PWPW, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, spółka akcyjna. Trójwymiar. Technologia, nauka, biznes. Dziś w programie o inteligentnych, biodegradowalnych opakowaniach, o robotyzacji przemysłu meblowego i o sklepach bez kolejek i bez kas. Zapraszam. Nauka. Łódzcy naukowcy pracują nad inteligentnymi, biodegradowalnymi opakowaniami do żywności, których barwa będzie zmieniać się pod wpływem starzenia produktu. Takie indykatory pochodzenia roślinnego będą nas informować, czy żywność jest świeża, mówi dr Anna Masek z Instytutu Technologii Polimerów i Barwników Politechniki Łódzkiej. Kupując żywność, będziemy widzieli, jak zmienia się barwa takiego opakowania i ile czasu już ta żywność jest przechowywana w tym opakowaniu. Te barwne indykatory czasu starzenia będą to też proekologiczne indykatory, mianowicie będą pochodzenia roślinnego i one zmieniają swoją barwę pod wpływem działania promieniowania słonecznego i innych czynników klimatycznych, tak jak nasze jabłko, prawda? Psuje się po pewnym czasie, zmienia się jego barwa podczas na przykład naświetlania promieniowaniem UV. To zjawisko chcemy przenieść na materiały opakowaniowe, czyli pozyskać naturalne indykatory właśnie z materiałów roślinnych, jakimi są owoce czy warzywa, będzie zmieniała się ich barwa w tym opakowaniu pod wpływem czasu eksploatacji, tak? Czyli będzie taki indykator nas informował o świeżości żywności, którą kupujemy na co dzień. Końcowe efekty mają być widoczne za 3 lata, a dr Masek liczy, że opakowania z takich materiałów opracowanych przez łódzkich naukowców pojawią się na półkach sklepowych za mniej więcej 5 lat. Biznes. Zastosowanie robotów, na przykład do klejenia mebli, system usprawniający przepływ wyrobów między linią produkcyjną a magazynem, czy oprogramowanie zwiększające produktywność średnio o 20-30%. To przykłady innowacji wdrożonych w ostatnim czasie w polskiej branży meblarskiej. A przypomnijmy, Polska, roczna wartość produkcji mebli przekracza 40 miliardów złotych. Jest obecnie 6. producentem i 4. eksporterem wyrobów meblarskich na świecie. Zarówno produkcja, jak i eksport systematycznie rosną. Technologia. Czy nowe technologie mogą całkowicie przemodelować sposób, w jaki będziemy w niedalekiej przyszłości robić zakupy? Moim zdaniem i ekspertów oczywiście tak. Co jest zmorą dzisiejszych zakupów? Kolejki i zatłoczone sklepy. Dlatego sklep przyszłości to taki, który nie będzie miał ani kolejek, ani kas. Ponad połowa Polaków przebadanych przez agencję badawczą Maison & Partners deklaruje, że gotowa jest sama skanować produkt na sklepowej półce, żeby uniknąć tej czynności przy kasie. Mówi Kamila Kaliszyk, dyrektor do spraw rozwoju rynku w Polsce. Oddziale Mastercard Europe. Część z nich powiedziała, że może robić to przy użyciu skanera sklepowego, ale co nas bardzo zaskoczyło, 1/5 badanych powiedziała, że może to również robić przy użyciu swojego telefonu, urządzenia mobilnego. Wiemy z innych badań, że Polacy w trakcie zakupów przynajmniej 30% z nich korzysta z telefonu do różnych celów, na przykład aby dowiedzieć się czegoś więcej o produkcie albo porównać ceny w sklepie, w którym są, z cenami w innym sklepie. Obecność terminali w sklepach jest takim ABC. Ponad 60% respondentów wskazała, że skrócenie procesu zakupowego to wiąże się przede wszystkim z płaceniem kartą bądź samym telefonem. No i właśnie tutaj nawiązywali respondenci do płatności zbliżeniowych, które już jako Polacy bardzo kochamy, bo aż 2/3 płacących kartą płaci właśnie w sposób zbliżeniowy. Także jak najbardziej płatności kartowe wspierają rozwój nowych technologii i jako kolejny etap widzimy, że może to być skanowanie i płacenie w aplikacji. Ale jak mówi Aleksander Naganowski, dyrektor do spraw rozwoju nowego biznesu w Mastercard, rewolucja może pójść jeszcze dalej. Może to będzie tak, że będę brał po prostu towar z półki i wychodził i sklep sam będzie wiedział, co wziąłem, ile powinienem zapłacić i w dodatku przeprowadzi tę transakcję płatniczą. Ale może to będzie wyglądało tak, że w ogóle w sklepie będę tak naprawdę bardziej oglądał te produkty, a będą one dostarczane do domu, bo coś, o czym dzisiaj często rozmawiamy, czyli właśnie kwestia tej informacji o produkcie, ale też tego fizycznego aspektu charakterystyki produktu, to jest bardzo ważne. Natomiast de facto ani płatność, ani noszenie zakupów do domu nie jest wygodne, więc tutaj mówimy często też o tym, że możliwe, że sklepy, tak jak na Piątej Alei w Nowym Jorku, przerodzą się w taką faktyczną wystawę, ale pełnego asortymentu, a dostarczenie zakupów będzie już poza jak gdyby klientem. Płatność również może się odbywać w pełni automatycznie, jeśli jest realizowana bezgotówkowo. Wymaga to upoważnienia zaufanego sprzedawcy do pobierania odpowiedniej kwoty za zakupy bez każdorazowego potwierdzania. Jest to już możliwe, m.in. dzięki wykorzystaniu technologii tokenizacji, czyli cyfrowych odpowiedników kart płatniczych powiązanych z aplikacją w telefonie. Śpieszę się na zakupy, to wszystko w dzisiejszym programie. Zapraszam za tydzień. Arkadiusz Ekiert, do usłyszenia. Wymiar. Partnerem audycji jest PWPW, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, spółka akcyjna. No i jeszcze finał dzisiejszej zabawy. Mieliśmy literki popołudniowe i układaliśmy słówka, których nie ma i które dopiero dostają znaczenie. I tak, bardzo ciekawe było słowo wyszczynk, nie wiem czy słyszałeś? Absolutnie nie. Toaleta w pewnym sensie, punkt oddawania moczu dla sportowców. Wyszczynk. Wyszczynk, tak. Tam się mocz do badania oddaje przed zawodami sportowymi. Na bazie tego wyszczynku... A to potem... już ja wiem, dlaczego się mówi... Wyszczęk. Na bazie tego wyszczynku powstało słowo wyszczęk. To jest wyraz twarzy, taki wyszczęk można złapać. I to konkretna osoba ten wyszczęk miała, a to już pominę. A jeśli chodzi o te słówka ułożone przez państwa, nagrodzone skrablami, zestawy dziecięce, Scrabble Kids rozdajemy, 3 słówka. W czapkę, To jest, w czapkę to można dostać. Świetny pomysł. Nie, nie, właśnie nie. Świetny pomysł. Mam w czapkę. Aha. To jest świetny pomysł. Zaswęc, to Tosia lat 13 przysłała. Zaswęc to nagły atak swędzenia. Się zdarza niekiedy zaswęc. I jeszcze czepfa, też popularne urządzenie od pana Grzegorza. Czepfa to jest zaczepka do karteczek na lodówkę. W czapkę zaswęc i czepfa to są te słówka, które nagrodzone są zestawami Scrabble Kids. A dodatkowo zaswęc to jest dzisiejsze słowo popołudniowe. I to tyle, jeśli chodzi o tę grę poza konkursem, bo jutro już regularna rozgrywka rewanżowa się zaczyna. Poranek jako pierwszy wykona ruch jutro. Za 18 minut 19, już za chwilę Patrycjusz Wyżga i poważne tematy, bo Patrycjusz będzie pytał o przyszłość strefy euro. Szanowni Państwo, Trójki, kwadrans do 19. Na program zaprasza sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważnym projekcie o bardzo dobrym tempie rozwoju polskiej gospodarki w pierwszym kwartale. Główny Urząd Statystyczny opublikował dzisiaj szczegóły dynamiki produktu krajowego brutto. Wyniosła 4%. Niepokoją jednak nie najlepsze dane o inwestycjach. Szczegóły za chwilę od ekonomisty. Powiemy też o tym, co mogłoby skłonić polskich kierowców, by przerzucili się na auta elektryczne. Patrycjusz Wyżga, zapraszam. Doktor Jakub Borowski, główny ekonomista Crédit Agricole. Dobry wieczór, dzień dobry panie doktorze. Dobry wieczór. Produkt krajowy brutto. Poznaliśmy dzisiaj przede wszystkim strukturę tej dynamiki w pierwszym kwartale. Poznaliśmy odczyt 4%. To jest imponująca liczba. Rzeczywiście zaskakująco dobre dane. Czy mogliśmy się spodziewać po tym, co wcześniej Główny Urząd Statystyczny publikował? No tego się spodziewaliśmy oczywiście. Znaczy te odchylenia od wstępnego szacunku występują rzadko. Natomiast czekaliśmy na strukturę, no bo zawsze warto wiedzieć, co napędza polską gospodarkę. Napędza wzrost. Jaka jest odpowiedź? Odpowiedź jest taka, że oczywiście konsumpcja to był ten główny motor wzrostu. Ta konsumpcja przyspieszyła do 4,7%, więc to już jest bardzo solidny wzrost, a jej wkład do tych 4% to było 3, czyli można powiedzieć, że w 3/4 ten wzrost był wyjaśniany przez konsumpcję. I to jest ta pozytywna wiadomość, pozytywna w tym sensie, że popyt był silny, chociaż pamiętajmy, że na dłuższą metę to, czego potrzebujemy dla stabilnego, długofalowego rozwoju, to są inwestycje. I te inwestycje, troszkę nas zaskoczyły w dół, ale troszeczkę my się nie spodziewaliśmy jakiejś eksplozji. No właśnie, tutaj trochę się martwiliśmy o te inwestycje, szczególnie patrząc na dane z końcówki poprzedniego roku. Liczyliśmy na to, że to odbije w 2017. Odbija? Na razie statystycznie czysto ta dynamika wzrosła. Ona już jest, chociaż ja wiem, że słuchaczy to pewnie nie ucieszy specjalnie, ale ta dynamika wynosi zero. Znaczy, jak porównamy inwestycje w pierwszym kwartale tego roku z pierwszym kwartałem ubiegłego, to jest spadek 0,4%, więc już praktycznie można powiedzieć, że one się nie zmieniły rok do roku. Natomiast niestety w zasadzie też nie zmieniły się w porównaniu z poprzednim kwartałem, jeżeli oczyścimy to z wpływu czynników sezonowych, co oznacza, że mamy do czynienia ze stagnacją tych inwestycji. A o tych wahaniach rok do roku to już decyduje statystyka czysta, ja już to nie będę wchodził. I czekamy na ożywienie w tych inwestycjach. To ożywienie, ono widać w zasadzie w większości wskaźników wyprzedzających dotyczących inwestycji. Znaczy optymizm w firmach jest i to, czego przede wszystkim stopień wykorzystania mocy wytwórczych w przetwórstwie, który decyduje o tym, czy firmy chcą zwiększać majątek produkcyjny, czy nie, jest wysoki. To czego brakuje, panie doktorze? Skoro jest optymizm, firmy też mają gotówkę. No, o tym mówimy od dłuższego czasu, że pieniądze w polskich przedsiębiorstwach są. Czego brakuje? Zaufania? Wydaje mi się, że powoli ustępuje wpływ tych czynników, które oddziaływały negatywnie na inwestycje w ubiegłym roku, czy niepewność. Niepewność związana ze zmianą sytuacji politycznej w Polsce, niepewność dotycząca polityki gospodarczej rządu. Ten element odgrywa już dzisiaj mniejszą rolę. Po drugie, tak wynika też z naszych badań, my jesteśmy zwolennikami tezy, że inwestycje w sektorze prywatnym w Polsce, w przedsiębiorstwach są w znacznym stopniu powiązane z cyklem inwestycyjnym w inwestycjach publicznych, w szczególności tych współfinansowanych ze środków unijnych. I te inwestycje ruszają. Mamy dane na przykład o inwestycjach samorządów w pierwszym kwartale i one już wzrosły w tempie dwucyfrowym rok do roku. Także to się powoli będzie rozkręcać i będą takie sprzężenia zwrotne pomiędzy różnymi segmentami, różnymi komponentami inwestycji. Dlatego wydaje mi się, że ja wiem, że to tak zabrzmi może zaskakująco, ale w sprawie inwestycji trzeba wykazać pewną cierpliwość i one, ta dynamika przyspieszy wyraźnie w drugiej połowie roku. Ale dlaczego właśnie głównie w stronę tych inwestycji spoglądamy? Kiedy patrzymy na wzrost gospodarczy, widzimy, jest dobrze, jest nieźle, ale ten wzrost gospodarczy napędzany przez konsumpcję, to fajnie, ale może być może jeszcze lepiej byłoby, gdyby to inwestycje nakręcały polską gospodarkę. To jest wtedy trochę lepszy wzrost gospodarczy, kiedy zależy od inwestycji bardziej niż od konsumpcji? No, interesuje nas potencjał, to znaczy to, co gospodarka jest w stanie wytworzyć przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych czynników produkcji, praca, kapitał, wydajność tych czynników. Więc jeśli gospodarka w dłuższej perspektywie ma rosnąć, no to potrzebujemy więcej kapitału i więcej inwestycji w związku z tym, które będą również podnosić produktywność. Na dłuższą metę nie da się utrzymać szybkiego wzrostu, stymulując go czy wspierając poprzez wzrost konsumpcji. Nawet jeśli w krótkim okresie to wiąże się na przykład z poprawą na sytuacji na rynku pracy, a tak jest w tej chwili, ewidentnie poprawa na sytuacji na rynku pracy sprzyja takiej wysokiej dynamice konsumpcji, sprzyja bardzo wysokim, historycznie wysokim nastrojom, bardzo dobrym nastrojom konsumenckim, no ale na dłuższą metę to jest nie do utrzymania. Jeżeli chcemy trwale zwiększać produkt krajowy brutto i dochody gospodarstw domowych, no to nie ma siły, muszą pojawić się inwestycje. Żeby pojawiły się inwestycje, też muszą się pojawić oszczędności większe. Dobrze by było, żeby one były większe niż teraz. No a jeżeli popatrzymy na to, co się działo właśnie w tym pierwszym kwartale, bo od tego żeśmy zaczęli rozmowę, no to konsumpcja przyspieszyła, to już jest wysoka dynamika 4,7 i to przewyższa wyraźnie dynamikę, zmieniła się relacja pomiędzy tą dynamiką a dynamiką funduszu płac w gospodarce, co sugeruje, że oszczędzamy mniej, żeby taką wysoką konsumpcję sfinansować. Czy dla wzrostu gospodarczego w Polsce istotne są fundusze europejskie? No bez wątpienia, czy te badania, które były prowadzone jeszcze w odniesieniu do poprzedniej perspektywy unijnej, one pokazywały istotny wpływ na tempo wzrostu gospodarczego w Polsce. Były też badania, które pokazywały, że on sięga 1 punktu procentowego. Martwi się pan, panie doktorze, o dostępność takich funduszy europejskich w przyszłości dla Polski. Czytamy, słuchamy o tym, że strefa euro, że Unia Europejska będzie się zmieniała, że być może pojawi się oddzielny budżet dla strefy euro. Dzisiaj w Brukseli Komisja Europejska zaprezentowała dokument dotyczący przyszłości strefy. Tam spodziewaliśmy się zobaczyć być może jakieś szczegóły dotyczące tego właśnie wspólnego budżetu dla strefy euro. Niewiele tam było na ten temat. Komisja zaznaczyła, że rzeczywiście toczy się debata. To byłoby dla Polski groźne rozwiązanie. Oddzielny dodatkowy budżet dla strefy euro. No nie bylibyśmy dotknięci tym budżetem. Może groźne to za mocne słowo, ale na pewno byłby to jakiś czynnik ryzyka dla wzrostu w dłuższej perspektywie, bo ta suma środków jest dana, również biorąc pod uwagę fakt, że Brexit będzie prowadził do ich uszczuplenia, bo Wielka Brytania do tego budżetu już nie będzie wpłacać. No i ta mniejsza pula środków, jeśli miałaby być jeszcze dzielona w taki sposób, że część trafiałaby do krajów strefy euro, już abstrahuję w tej chwili od tego, na jakie cele. Czy to byłoby w zamian za reformy w tych krajach, bo o takim rozwiązaniu się też w tym dokumencie, który pan redaktor przywołał, mówi. Czy to miałoby być charakter pomocy socjalnej po to, żeby zapewnić zwartość tej unii monetarnej? To jest troszkę inny temat. Natomiast rzeczywiście takie ryzyko jest, to by oznaczało, że te fundusze europejskie będą miały mniejszą rolę jako czynnik wzmacniający potencjał polskiej gospodarki, bo my patrzymy na nie często tylko popytowo, to znaczy no to jest większy popyt, ale pamiętajmy też, że cała infrastruktura na przykład, która powstaje, tu obok mnie siedzi specjalista, nie chcę mu odbierać chleba, cała infrastruktura, która powstaje, podnosi wydajność w skali całej gospodarki. No, ona na przykład decyduje o tym, że w Polsce lokowanych jest więcej projektów inwestycyjnych zagranicznych. To teraz do tego drugiego specjalisty przejdziemy. Doktor Jakub Borowski, główny ekonomista Crédit Agricole. Panie doktorze, bardzo dziękuję za komentarz. Dziękuję. A obok pana doktora wiceprezes Zespołu Doradców Gospodarczych TOR, Adrian Furgalski. Dzień dobry. Dzień dobry. 1 milion samochodów elektrycznych w Polsce w 2025 roku. Panie prezesie, to możliwe? I co właściwie musiałoby się wydarzyć, by to było możliwe? Kiedy już premier Morawiecki, też minister energii Krzysztof Tchórzewski rzucili tę liczbę 1 milion samochodów w 2025 roku, a rzucili ją w roku 2015. Powiedziałem, że nie jest to możliwe, bo no to takie zaklinanie rzeczywistości niewiele daje. Na koniec 2015 roku mieliśmy na całym świecie 1 milion samochodów i takie bogate kraje, które stosują konkretne zachęty finansowe, jak Stany Zjednoczone za prezydenta Obamy, Niemcy za kanclerz Angeli Merkel. Niestety z tego 1 miliona, gdzie też to padło, u nich się nie wywiązali. Potencjał według nas jest, natomiast oczywiście w całej Europie różne kraje sobie różnie z tym radzą, ale problemy są jakby podstawowe jeszcze z tym samochodem. Chociaż jak popatrzę na technikę, jak ona idzie do przodu, to o to się najmniej obawiam. Ale dzisiaj rzeczywiście cena, bo ten samochód jest dwukrotnie droższy, nie ma infrastruktury, a więc punktów do ładowania. Zasięg tego samochodu jest oczywiście niewystarczający. Dlatego państwo w pierwszej kolejności chce się wziąć za zbudowanie kosztem około 500 milionów złotych, ponad 6 tysięcy punktów do ładowania. Tylko, że to wciąż będzie za mało. No dobrze. My przewidujemy, tutaj żeby mi ta myśl nie uciekła, że w 2022 koszty zakupu i eksploatacji samochodu spalinowego zrównają się z samochodem elektrycznym. I albo czekamy do tego momentu, no ale oddalamy się od miliona, albo stosujemy coś, co wszędzie tam, gdzie te wzrosty, jeżeli idzie o zakupy samochodów elektrycznych, są, jest stosowane, czyli zachęty finansowe. To zanim dokładnie przedstawimy tę liczbę, bo dokładnie to policzyliście, to ja jeszcze doprecyzuję. Według wyliczeń Europejskiego Funduszu Leasingowego koszt zakupu samochodu z silnikiem spalinowym, no tak przeciętnie rozumiem, wynosi obecnie około 55 tysięcy złotych. Wspomniał pan dwukrotnie więcej elektrycznego, rzeczywiście 104 tysiące złotych, a koszty eksploatacji takiego elektrycznego auta wyższe 28%, więc rzeczywiście spora różnica. Zatem dopłata w jakiej wysokości? No tak, bo gdyby nawet przyjąć to, co rząd rozważa, więc nie ma akcyzy, ale to jest raptem 3% w tych samochodach do 2 litrów pojemność. Gdyby nawet VAT-u nie było, to wciąż jest to wyższa cena. Tam są jeszcze inne bonusy, ale umówmy się, symboliczne, jazda bus pasem na przykład, no czy dosyć kontrowersyjne. Dzisiaj można by się pewnie na to zgodzić, jak mamy 500 takich samochodów w skali kraju, ale gdyby przyjąć, bo nasz potencjał wyliczony to są te gospodarstwa przede wszystkim w miastach, gdzie można, dzisiaj mają rodziny drugi samochód, 25% gospodarstw miejskich ma drugi samochód, gdy można przyjąć, że wymiana tego samochodu mogłaby nastąpić na miejski po to, żeby pojechać na zakupy, odwieźć dziecko do przedszkola, no na pewno dzisiaj nie pojechalibyśmy tym samochodem nad morze. Więc taki potencjał to jest 2 miliony rodzin, które ten samochód mogłoby zakupić, ale według nas przy tym samochodzie najtańszym, który kosztuje w okolicach 100 tysięcy złotych, tak jak mówię, ta cena będzie spadać gdzieś przez najbliższe 5 lat, zrówna się z podobną klasą samochodów spalinowych, no ale trzeba by dorzucić około 30 tysięcy złotych, więc wtedy wychodziłoby, że koszt dobrnięcia do tego miliona to jest no niecałe 4 miliardy złotych i obawiam się, że takich pieniędzy nie będzie. Panie doktorze, 30 tysięcy złotych. Kupiłby pan samochód elektryczny i wierzy pan w elektromobilność w Polsce? Ja jestem zafascynowany elektromobilnością, dlatego że to są rzeczywiście samochody wyjątkowe i przede wszystkim no, wykazujące się dużym przyspieszeniem. Czy za 30 tysięcy? Nie wiem. No trudno mi powiedzieć. Musiałbym zobaczyć to auto, przejechać się. To jest rewolucja. To na pewno jest rewolucja i to chyba nie jestem gotów na taką deklarację dzisiaj. To pieśń przyszłości. Ale jeżeli te bodźce, o których była mowa, byłyby rzeczywiście silne, buspasy, możliwość parkowania w centrum, no, kto wie. Właśnie, wszyscy rwą się na te buspasy i te wypożyczalnie samochodów miejskich i motocykliści. Zaraz się zrobi tłok, będziemy musieli odbierać jednak te przywileje. Adrian Furgalski, wiceprezes Zespołu Doradców Gospodarczych TOR. Bardzo dziękuję panie prezesie. Doktor Jakub Borowski, główny ekonomista Credit Agricole. Jeszcze raz dziękuję panie doktorze. Patrycjusz Wyżga, dziękuję. Do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Na program zaprosił sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Zapraszamy do reklamy. Świętuj Dzień Dziecka z MediaMarkt. Teraz za słuchawki dla graczy Razer Kraken USB z wirtualnym dźwiękiem przestrzennym 7.1 oraz mikrofonem zapłacisz jedynie 199 zł. MediaMarkt.pl. Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus oraz Agencja Muzyczna Polskiego Radia zapraszają do studia Lutosławskiego na nadzwyczajny koncert w wykonaniu znakomitych muzyków. Wiolonczelistki Karoliny Jaroszewskiej oraz bandeonisty Wiesława Przątki. Koncert poprowadzi Anna Duczmal-Mróz, a usłyszymy utwory Edwarda Elgara, introdukcję i Allegro op. 47, koncert wiolonczelowy E-moll op. 85 oraz tanga Astora Piazzoli i Ryszarda Galliano. 4 czerwca, godzina 19, studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 5 milionów złotych. Graj w kumulacji Lotto o 5 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Teraz w Grecji jak na Helu. Tylko Orange znosi roaming od 15 czerwca. W Unii Europejskiej korzystasz jak w Polsce. W ofertach na abonament twoje nielimitowane rozmowy i SMS-y, pakiety internetu bez dodatkowych opłat. Więcej w cenniku usług w roamingu na orange.pl. Orange. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 31 i ostatni dzień maja, mija 19. Serwis Trójki, Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. O obronie rynku przed protekcjonizmem oraz umowie gazowej rozmawiali premierzy Polski i Słowacji. 125 milionów złotych to już teraz straty sadowników po wiosennych mrozach i opadach śniegu. A na Podkarpaciu jest coraz więcej wilków.